Resulüm. İşte biz böylece sana kitabı indirdik. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona iman ederler. Bunlardan da ona iman edenler vardır. Bizim ayetlerimizi ancak kafirler bile inkar ederler.